अगला अधिकरण देखिए, नवे अध्याय के प्रथम पाद का आठवां अधिकरण। शीर्षक है द्वादशाहे उत्तमाह वर्जम पत्नी संज्ञा जान तत्वाधिकरणम। द्वादशाह 12 दिन का होता है, उसमें पत्नी संज्ञा जानतता को का विधान किया जा रहा है। पत्नी संज्ञा जानतता होती है तो कितने दिनों में पत्नी संज्ञा जानतता होती है, तो उसमें ये सिद्धांत पक्ष है उत्तमाह वर्जम, उत्तम दिन को छोड़ करके, उत्तम यानी अंतिम दिन 12वें दिन को छोड़ करके पत्नी संज्ञा जानतत्वाधिकरणम, बाकी दिनों में पत्नी संज्ञा जानतता होगी। शीर्षक तो यही कह रहा है, बाकी अभी व्याख्या से और स्पष्ट होगा। अस्ति अहरगण, अहरगण में यह है द्वादशाह न प्रजा कामम याजयेत, जो प्रजा की कामना वाला है वो द्वादश, उसको द्वादशाह से यजन कराए। उसमें ये वचन मिल रहा है तत्र श्रूयते पत्नी संयाजानतानि अहानि संतिष्ठन्ते, उस द्वादशा में पत्नी संयाजान्त दिन संतिष्ठते रहते हैं, यानी वहां पर स्थित रहते हैं, रुकते हैं, स्थगित होते हैं, अर्थात जो दिन है उनकी समाप्ति में पत्नी संयाज होता है। बहुत सारे कर्म होते हैं, उस दिन के कर्मों का अंतिम कर्म पत्नी संयाज होता है, तो वो जो दिन है वो पत्नी संयाजान्त होते हैं। पत्नी संयाजान्तानी अहानि संतिष्ठन्ते इति, ये वचन मिल रहा है। तो तत्रायम अर्थ संशय का, इसमें संदेह क्या है कि किम सर्वेशम अन्नाम पत्नी संयाजान्तत्वम उत प्राग उत्तमादिति, सारे यानी 12 दिनों की पत्नी संयाजान्तता है अथवा अंतिम दिन से पहले 11वें दिन तक यानी 11 दिनों की पत्नी संयाजान्तता है। इसमें एक स्पष्टीकरण कर रहे हैं, दशमम वर्जयित्वा संदेह क्रियते, दसवें दिन को छोड़ करके, यानी 12 को तो छोड़ ही रहे हैं, और प्रश्न में एक में तो है 12, एक में है 11, और 11 वाले पक्ष में भी और 12 वाले पक्ष में भी ले लेंगे तो दसवें दिन को छोड़ करके, क्योंकि दसवें दिन में अलग विधान है, उसको आगे का तस्य ही मानसांतता वचने न उक्ता, मानसांतता वहां पर वचन से है, इसलिए उस दिन तो पत्नी संज्ञा जानतता हो नहीं सकती है, और अंतिम दिन के लिए भी अलग बात है। तो किसमें होगा, किन किन दिनों में होगा, किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है पत्नी संज्ञा जानतत्वम सर्वेशाम अविशेषात, सभी में होगा 12 के 12 दिनों में, हेतु इसका है अविशेषात। यहां कोई विशेष कथन तो है नहीं कि किस दिन में होगा किस दिन में नहीं होगा, स्पष्ट लिखा है पत्नी संज्ञा जानतानी अहानि संतिष्ठन्ते, यानी सभी दिनों में प्राप्त होने लगेगा। भाष्य सर्वेशाम अन्नामिति, सभी दिनों में होगा, कुतः अविशेषात, ये हेतु है। अविशेषेण उच्यते पत्नी संज्ञा जानतानि अहानि संतिष्ठन्ते इति, न च कश्चित् विशेष आश्रियते, विशेषण तो यहां कुछ दिया नहीं गया, तस्मात् सर्वेशामिति, इसलिए सभी दिनों में होना चाहिए। पूर्व पक्ष सिद्धांत इस पे कह रहा है 30वां सूत्र लिंगादवा प्राग उत्तमात्, मतलब लिंग से ये पता लगता है, संकेत से पता लगता है, सूचक ये मिलेगा कि उत्तम अंतिम दिन से पहले होता है, यानी अंतिम दिन को छोड़ के बाकी 11 दिनों में होगा, 10वां तो वैसे भी छूट रहा है, यानी कुल 10 दिनों में होगा। वह शब्द पक्ष व्यावृत्त हो प्राग उत्तमात अन्न, अंतिम दिन से पहले पत्नी संज्ञा जानतता स्यात्, कुतः लिंगात, लिंग क्या है, लिंगम भवती पत्नी संज्ञा जानतानी अहानि संतिष्ठन्ते, ये तो वचन आ ही चुका पहले, लिंग आगे है, न बर्हिर अनुप्रहरति, उसमें बर्ही का प्रहरण नहीं करता है, ये सब प्रतिपत्ति कर्म है, वो होने पर तो ये समाप्त हो जाएगी, तो न बर्हिर अनुप्रहरति असंस्थितो ही तरही यज्ञ, क्योंकि वहां पर यज्ञ असंस्थित है, समाप्त नहीं हुआ है, बरही प्रहरण होगा तो समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त नहीं हुआ है। यस्मिन अहनि असंस्थितो यज्ञ तस्मिन पत्नी संयाजान्तताम दर्शयति, इस वचन से क्या है, यह हेतु के रूप में चूंकि यहां पर दिन असंस्थित है इसलिए यहां पर पत्नी संयाजान्तता है, और 12वें दिन संस्थित हो जाता है तो इसलिए वहां पत्नी संज्ञा जानतता नहीं होगी, इस तरह लिंग बनेगा कि उत्तम दिन को छोड़ करके बाकी के पूर्व दिनों में, तो जिस दिन में असंस्थित यज्ञ होता है उसी दिन में पत्नी संज्ञा जानतता को यह दिखा रहा है। कथम हेतुरर्थे न असंस्था निर्दिश्यते, क्योंकि यहां पर हेतु के रूप में असंस्था, असंस्थित हो ही तरही यज्ञ, ये जो असंस्था है ये हेतु के रूप में है, क्योंकि यहां पर असंस्थित है इसलिए पत्नी संज्ञा जानतता यहां पर होगी। यस्माद् इमानि असंस्थितानि अहानि तस्मात् एषु पत्नी संज्ञा जानतता इति, जो हेतु का कथन किया उसको वाक्य के रूप में इस पर बता दिया, चूंकि इसमें दिन असंस्थित होते हैं समाप्त नहीं हो जाते हैं इसलिए, कर्म समाप्त नहीं होते हैं इसलिए उनमें पत्नी संज्ञा जानतता होती है। संस्थितिश्च अंते अहानि, और संस्थिति कहां होती है, अंतिम दिन में होती है, कर्म पूरा समाप्त होता है। अपिच येषु अहसु पत्नी संयाजान तथा तेषु असंस्था दृश्यते कीर्त्यमाना, और दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि जिन दिनों में पत्नी संयाजान तथा है उन्हीं दिनों में असंस्था भी दिखाई दे रही है, कीर्तित हो रही है, कथन में मिल रही है। तस्मात असंस्थाया पत्नी संयाजांतताया समानाधिकरण्यम, तो असंस्था और पत्नी संयाजांतता इनका समानाधिकरण है कि जहां असंस्था होगी वहीं पत्नी संयाजांतता होगी, जहां पत्नी संयाजांतता होगी वहां असंस्था भी होगी। असंस्थाम च प्राग उत्तमात दृष्ट्वा, प्राग उत्तमादेव पत्नी संयाजांतताम अध्यवस्यामा, और असंस्था कहां देखते हैं, उत्तम से पहले, अंतिम दिन से पहले ही देखते हैं, इसलिए उत्तम से पहले ही, अंतिम दिन से पहले ही पत्नी संयाजांतता का हम निश्चय करते हैं, ये सिद्धांति ने रखा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अनुवादो वा दीक्षा यथा नक्तम संस्थापनस्य, बोले ये जो वचन है असंस्थितो ही तरही यज्ञ, ये तो अनुवाद मात्र है, पहले की भी बात, पहले की बात का, पहले से स्थित बात का कथन मात्र है, ये हेतु रूप में कथन नहीं है। क्योंकि हेतु रूप में कथन होता तो ये लिंग बन रहा था, अब ये इसको हेतुत्व को ही समाप्त कर रहा है, इसलिए अब ये लिंग नहीं बन पाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी स्थापित कर रहा है। अनुवादो वा जैसे कि यथा दीक्षा, जैसे कि दीक्षा के संदर्भ में है नक्तम संस्थापनस्य, दीक्षा को के बारे में वरुण के पाश वगैरह का जो वर्णन है उसमें रात्रि में इसके संस्थापन की जो बात कही है वो प्रशंसा मात्र के लिए है, वो कोई हेतु कथन नहीं है, वहां पर केवल प्रशंसा अनुवाद मात्र है। वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति थी नैतदस्ति, नैतदस्ति क्या नहीं है, आगे वाली बात प्राग उत्तमात पत्नी संयाजांतता स्यादिति, ये जो सिद्धांति का मत था, तो किम तरही फिर क्या है, सर्वेशाम अविशेषात, ये पूर्व पक्षी का मत है सभी दिनों में, ये तो उत्तम जो आपने ये कहा था, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है, तो आगे का वचन सिद्धांति के भाव को बता रहा है। येषु पत्नी संयाजांतता, जिनमें पत्नी संयाजांतता है तेषु असंस्था दृश्यते, उनमें असंस्था देखी जाती है। तस्माद असंस्थायाः प्राग उत्तमात अन्नाम पत्नी संयाजांतताम नियच्छाम इति, तो इसलिए असंस्था से प्राग उत्तमात अन्नाम उत्तम दिन से पहले के दिनों में असंस्था के हेतु से पत्नी संयाजांतता का हम निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं इति, ये जो आपने कहा नहीं तद एवं, ये ठीक नहीं है, पूर्व पक्षी बोल रहा है। नहीं इदम विधि मूलम दर्शनम न अन्य प्रमाण मूलम, ये जो आपने निकाला है ये विधि मूलक कोई दर्शन वचन नहीं है, या कोई विधि की जा रही हो, नहीं इसमें कोई अन्य प्रमाण है। अतो मृग तृष्णा रूपम एतद दर्शनम, मृग तृष्णा के समान ये दर्शन है आपका, मिथ्या है। यद्यपि असंस्था हेतु रीति तदपि स्यात्, और जो आप असंस्था को हेतु के रूप में कथन कर रहे हैं वो भी यहां पर नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, उक्तम ही स्तुतिस्तु शब्द पूर्वत्वात इति, पीछे आ चुका है मीमांसा में, तो बोले ये जो शब्द पूर्वक होने से ये स्तुति मात्र है। न च समानाधिकरण्यम असंस्था पत्नी संयाजांततयो हो, असंस्था और पत्नी संयाजांतता में समानाधिकरण्य भी नहीं है, सिद्धांति ने कहा था समानाधिकरण्य, जहां एक होता है वहां दूसरा भी होता है, साथ साथ होते हैं, बोले ये भी नहीं है। पत्नी संयाजांतता सर्वेशाम अन्नाम शब्दे न गम्यते, क्यों नहीं है, उसके लिए अपना तर्क रख रहा है, प्रमाण बता रहा है कि पत्नी संयाजांतता तो सब दिनों में शब्द से जानी जा रही है, शब्दे न गम्यते श्रुति से, और असंस्था पुनः न्यायेन प्राग उत्तमात अन्नः, और असंस्था जो है ये न्याय से जानी जा रही है, क्या कि अंतिम दिन से पहले, ये आप न्याय से जान रहे हो, तो दोनों में अलग अलग बात है, तो असंस्था तो न्याय से आपने जानी अंतिम दिन को छोड़ करके और दसवें को छोड़ के, वो तो ठीक है, लेकिन पत्नी संयाजांतता तो शब्द से सब दिनों में है, इसलिए वो वचन नहीं रहा आपका, समानाधिकरण ने नहीं रहा, क्योंकि पत्नी संयाजांतता शब्द से 12 के 12 दिनों में होगी, या तो 10 को छोड़ करके बाकी 11 दिनों में होगी, दसवें को छोड़ के, और असंस्था वो केवल प्राग उत्तमात होगी, 10 दिनों में ही होगी, तो समान अधिकरण ने तो नहीं रहा, कहां पर नहीं रहा, समान अधिकरण ने कहा नहीं रहा, अंतिम दिन 12वें दिन, वचन के शब्द के अनुसार 12वें दिन पत्नी संयाजांतता होगी पूर्व पक्षी के मत में, लेकिन असंस्था नहीं है वहां पर, संस्था है वहां तो समान अधिकरण ने नहीं रहा ना, व्यभिचार दिखा रहा है इसका। असंस्था पुनः न्याय न प्राग उत्तमात अन्ना, यदेव असंस्थितो ही तरही यज्ञ। और ये जो असंस्थितो ही तरही यज्ञ, ये जो वचन था विपरीत अल्प विराम में, इति अर्थवाद एष पत्नी संया जानतता स्तुत्यर्थ। ये पत्नी संया जानतता की स्तुति के लिए है कि पत्नी संया जानतता के होने से ये असंस्थित है, अभी भी चल रहा है लगातार और आगे आगे बढ़ेगा, ये इसकी पत्नी संया जानतता की स्तुति है। जैसे कि यथा ही असंस्थितो यज्ञश्चिरेण, ये स्तुति क्या है उसको बता रहे हैं, प्रशंसा क्या है। असंस्थितो यज्ञ, जब ये कहा जाता है कि यज्ञ अभी समाप्त नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, चिरेण संस्थास्यते इति आलोच्यते। क्या इससे दिख रहा है कि देर से समाप्त होगा, जब हम कहते हैं अभी समाप्त नहीं हुआ उसका ये मतलब थोड़ा होता है कि समाप्त ही नहीं होगा, समाप्त तो होना ही है कभी ना कभी, बोले अभी समाप्त नहीं हुआ। अब किसी ने को सबको मरना तो है ही एक ना एक दिन, और चिकित्सक कह रहा है कि अभी मरा नहीं है, अभी मरा नहीं है, अभी जीवित है। अब ये जो कथन है इसका मतलब ये थोड़ा ना मरा नहीं है कि मरेगा नहीं, अभी नहीं मरा है, देर से मरेगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा, तो यही बस इसकी प्रशंसा है। यस्मात् चिरेण संस्थास्यते तस्मात् अवलुप्यताम, चूंकि ये देर से समाप्त होगा इसलिए पत्नी संयाज अंतता के, पत्नी संयाज के करने से जो कर्म बच गए हैं वहां पर, वो जो बाद वाले हैं वो यहां पर नहीं होंगे, यहां लुप्त हो जाएंगे, अब यहां नहीं होंगे, दिन समाप्त हो गया, पत्नी संयाज हो गया, अब कोई कर्म बच भी गया है तो बच गया है, यहां पर लुप्त हो जाएगा वो। पत्नी संया जानतानी अहानि भवन्तु इति, पर ये दिन पत्नी संया जानत हो तो जो बाद के हैं वो यहां पर अवलुप्त हो जाएंगे, अवलुप्त का मतलब है रुक जाएंगे, लेकिन आगे तो जाएंगे अगले दिनों में। इसमें नीचे जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा संशोधन मैंने आपको करवाया था क्या, व्याख्या में दूसरी पंक्ति, जिससे चिरकाल से यज्ञ पूर्ण होगा इससे, ये जो ऊपर था ना, यस्मात् चिरेण संस्थास्यते तस्मात् अवलुप्यताम, इसमें जिससे चिरकाल से यज्ञ पूर्ण होगा इससे पत्नी संयाज के उत्तर भाग का लोप होवे। तो यहां स्पष्टता के लिए पत्नी संयाज के उत्तर भाग का मतलब क्या है, पत्नी संयाज कर्म के उत्तरवर्ती कर्म का भाग, मतलब पत्नी संयाज का भाग नहीं बाद वाला, पत्नी संयाज का अपना उत्तरवर्ती भाग नहीं, पत्नी संयाज के बाद में जो कुछ कर्म होने होते वो नहीं होंगे यहां पर, पत्नी संयाज कर्म के उत्तरवर्ती कर्म का भाग, उत्तरवर्ती कर्म का लोप होवे, भाग का हटा दो, भाग का जो है ना वो फिर संदेह पैदा करेगा कि कहीं ये पत्नी संयाज का ही कोई भाग है क्या, पत्नी संयाज कर्म के उत्तरवर्ती कर्म का लोप होवे बस। आगे संतिष्ठमानेषु एव अहसु असंस्था वचनम पत्नी संयाजान्तता प्रशंसार्थम, संतिष्ठमानेषु एव अहसु, दिन तो समाप्त हो रहा है वहां पर, दिन के कर्म भी समाप्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी असंस्था का जो वचन है ये पत्नी संयाजान्तता की प्रशंसा के लिए, यद्यपि उस दिन के कर्म तो पत्नी संयाज के साथ साथ समाप्त हो रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं समाप्त नहीं हुआ है, ये जब करेंगे तो इसका मतलब अभी समाप्त नहीं हुआ है और आगे चलेगा, आगे के कर्म करेंगे, ये बस प्रशंसा मात्र है उसकी। हाँ, मुझे तो ये निंदा लग रही है जी, निंदा नहीं है, कैसी है, मतलब ये प्रशंसा है, समाप्ति वचन दे रखा है, मतलब पत्नी संयाजान्तता है और उससे समाप्ति होती है और फिर असंस्थिति कही जा रही है, समाप्तता होते हुए भी उस दिन के कर्म होते हुए भी लेकिन फिर भी आगे के लिए ये चल रहा है, ये समाप्त नहीं हो रहा है, आगे की जो जुड़ रहा है ना ये कर्म आगे भी चलता रहेगा, पूरी तरह समाप्त नहीं, स्थगित हुआ है केवल, निरस्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। एक कार्यक्रम एक तो होता है निरस्त, एक कार्यक्रम होना था निरस्त कर दिया गया, निरस्त मतलब बस अब नहीं होगा, और स्थगित कर दिया है इसका मतलब है अभी नहीं होगा, आगे कभी ना कभी होने वाला है, तो इससे जो है ये कर्म जो चल रहा था वो केवल स्थगित हुआ है, वैसा समाप्त नहीं हुआ है और आगे भी होगा, बस इतने ही अंश में, समाप्त होते हुए भी समाप्त नहीं हो रहा, यही तो प्रशंसा है, समाप्त होते हुए भी ये समाप्त नहीं कर रहा है। देखो आगे संस्थावंती ही तानी अहानी, ये जो दिन है तानी अहानी मतलब जो सारे 12 के 12 दिन है वो वैसे तो संस्था वाले ही है, सब में कुछ न कुछ की समाप्ति होती है, लेकिन पत्नी संयाज है तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी ये इस बात का सूचक है यदि अंत में पत्नी संयाज किया जा रहा है तो ये इस बात का सूचक है कि अभी आगे भी चलेगा। और कर्म अंत में हो तो यूं लग सकता है, संदेह हो सकता है कि आगे होगा या नहीं होगा या पता नहीं यही है, लेकिन ये कर्म हुआ इसका मतलब अभी और आगे चलने वाला है, ये इसकी प्रशंसा है। अवभृतादय एशाम शेषा पदार्थ करिष्यन्ते, और अवभृत आदि जो शेष कर्म है वो इनके शेष कर्म वो बाद में किए जाएंगे। यथा जैसे कि अब उदाहरण जो दिया दीक्षा वाला, दीक्षोन्मोचन वचनम नक्तम संस्थापनस्य अर्थवाद, दीक्षा के उन्मोच का जो वचन है छूट जाने का, रात्रि में दीक्षा से मुक्त हो जाता है, वचनम नक्तम, ये संस्थापनस्य अर्थवाद, ये संस्थापन के अर्थवाद को बताने के लिए है, संस्थापन जो हुआ समाप्ति हुई उसकी प्रशंसा के लिए, एवं एतद् दृष्टव्यम्, ऐसा ही इसे समझना चाहिए दीक्षा वाले बात को। और आगे कह रहे हैं वरुण पाशाभ्याम वा एशो अभिधीयते यो दीक्षितः, जो दीक्षित होता है वो वरुण के पाशों से बंध जाता है। कौन है वरुण के पाश? अहोरात्रे वही वरुण पाशो, और दिन और रात और वरुण के पाश है। तद्दिवा संस्थापयेत अनुन्मुक्तो वरुण पाशाभ्याम स्यात्, कोई दिन में अगर समाप्त कर देता है तो वरुण के पाशों से मुक्त नहीं होता है। नक्तम संस्थाप्यो वरुण पाशाभ्याम एव उन्मुच्यते, अगर रात्रि में समाप्त करता है तो वरुण के दोनों पाशों से मुक्त हो जाता है। आत्मनो अहिंसा, यही अपनी अपनी नाश अपनी हानि ना हो उसके लिए ये किया जाता है। तो यहां पर संस्था वचन जो है रात्रि में दीक्षा का, ये इसकी प्रशंसा के लिए, इसकी प्रशंसा के लिए इससे मुक्त हो जाता है, बंधा हुआ नहीं रहता है। दिन में छोड़ दिया तो अनुन्मुक्त है, सब वरुण पाशाभ्याम वरुण के पाशों से वो मुक्त नहीं होता। न तावत दीक्षया मुच्यते, और वो दीक्षा से मुक्त भी नहीं होता। ये जो है ना अनुन्मुक्ता से वरुण पाशाभ्याम, इसी को खोला है, न तावत दीक्षया मुच्यते अवभृतो ही दीक्षोन्मोचनार्थ, अवभृत स्नान जब होता है वो दीक्षा के उन्मोचन के लिए होता है, फिर नहीं होता है। अथवा उच्यते, अथवा दूसरे ढंग से कहते हैं वरुण पाशाभ्याम एवं अनुमुच्यते, जैसे वरुण के पास से छूट जाते हैं ऐसे ये भी बंधन से, इनसे व्रतों से दीक्षा से छूट जाता है। बहवो नियमास्तदानि विस्तृत्यन्ते, उस समय बहुत सारे नियम छोड़ दिए जाते हैं रात्रि में। यान आलोच्य एष वादो भवति, जिसको देख करके ये बात कथन हुआ। एवं इहापि चिरेण संस्थाम आलोच्य असंस्थिति असंस्थित वचनम भवति इति, क्योंकि देर से समाप्ति होगी इसलिए यहां असंस्थिति का वचन है, ये इसकी प्रशंसा के लिए गौण प्रयोग है। इसका सिद्धांती उत्तर दे रहा है, स्यादवा अनारभ्य विधानात अंते लिंग विरोधात, स्यादवा बोले कि पातु निषेध कर रहा है कि ऐसा होवे, कैसा, सभी दिनों में पत्नी संयाजांतता होवे। क्यों? अनारभ्य विधानात, अनारभ्य विधि होने से, किसी एक दिन को लेकर के तो कहा नहीं है इन्होंने, तो उससे पहले के सभी, स्यादवा अनारभ्य विधानात, और होगा तो सब में लेकिन अंत्य लिंग विरोधा, अंतिम दिन में नहीं होगा क्योंकि उससे लिंग का विरोध आ रहा है। वा शब्दात पक्षो भी परिवर्तते भवेत वा प्राग उत्तमात पत्नी संयाजांतता, अंतिम दिन से पहले के सभी दिनों में हो जाए। न ही आरभ्य उत्तमम अह ऐसा विधीयते, बोले ऐसा तो है नहीं कि अंतिम दिन का आरंभ करके, प्रकरण प्रारंभ करके और फिर पत्नी संयाजांतता को कहा जा रहा हो। यदि अंतिम दिन का आरंभ करके फिर पत्नी संयाजांतता कही गई होती तब तो ये कह सकते थे कि अंतिम दिन भी पत्नी संयाजांतता होगी, बलवान हो जाता। ये तो सामान्य रूप से कहा जा रहा है, किसी एक दिन को प्रारंभ करके तो है नहीं, और अंतिम दिन के लिए लिंग हमारे को मिल रहा है तो वो लिंग इस वचन को बाधित कर लेगा। ये तो साक्षात वचन है तो, लेकिन लिंग इसको बाधित कर देगा। एवं विधीयते, कथम तरही, बोले सामान्य न पत्नी संया जानतानी अहानि भवंती थी, सामान्य रूप से कथन है। तत्रांते लिंग विरोधो भवती, तो वहां पर अंतिम दिन में इसका लिंग से विरोध आता है। कहा पुनर्न्याय न प्राप्ति रीति, पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि न्याय से कैसे प्राप्ति हो रही है। सिद्धांति कह रहा है पत्नी संया जानतानी अहानि संतिष्ठन्ते इति नैतद् उक्तम भवति शिष्टम अवलोक्यते इति, तो इसका ये मतलब नहीं होता है पत्नी संया जानतानी अहानि संतिष्ठन्ते, इसका ये मतलब नहीं है। नैतद् उक्तम भवति शिष्टम अवलोक्यते इति, बाद का सारा समाप्त हो जाता है, रहता ही नहीं है। संतिष्ठन्ते न अनुष्ठीयन्ते, वो रहते तो हैं लेकिन उनका अनुष्ठान नहीं किया जाता, कर्म तो शेष रहते हैं। कर्तरी व्यापार एषु उपरमम इति, कर्म तो है लेकिन कर्ता का व्यापार वहां पर रोक दिया जाता है, अभी कर्ता इन कर्मों को नहीं करेगा। तेषु सह क्रियमाणेषु अहसु अवश्यम कस्मिंश्चित पदार्थे अवस्थाय अवस्थाय अवश्यम अपरस्य अन्नः पदार्थ अनुष्ठातव्यः। तो उनके ये जो किए जाते हुए दिनों में उनके साथ साथ किए जाते हुए दिनों में अवश्य ही किसी कर्म को रोक करके अवश्य ही दूसरे दिन के पदार्थ करने होते हैं। यानी जब बहुत सारे दिन में कर्म होता है तो प्रत्येक दिन किसी ने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ रोक करके ही आगे के कर्म किए जाते हैं, ये तो होता ही है। तत्र अनियमे प्राप्ते, अब उसमें ये नहीं पता लग रहा था कि किस कर्म में समाप्त करें, समाप्त तो किसी ने किसी कर्म का करना ही पड़ेगा, तो अनियम प्राप्त था उसमें पत्नी संज्ञा जानते संस्थाप्यम इति नियम्यते, ये नियमन कर दिया पत्नी संज्ञा जानतता होवे। तस्य अवस्थानस्य एतत् प्रयोजनम्, उस अवस्थान का प्रयोजन क्या है कि कथम अहरंतरस्य पदार्थानुष्ठानेन योगपत्यम अनुग्रीयेत इति, कि किस प्रकार से दूसरे दिन के पदार्थों के अनुष्ठान के साथ साथ इसका योगपद्य गृहीत होवे, जो यहां पर बचे हैं कर्म उनका अगले के साथ में योगपद्य होगा और पूर्व दिन का अगले दिन से योगपद्य हो, उसके लिए ये किए जा रहे हैं, ये प्रयोजन है। एतद्धि दृष्टम अवस्थान कार्यम, ये अवस्थान का कार्य जो है इसका अवस्थान का कार्य यहां पर ये दृष्ट हो रहा है, दृष्ट प्रयोजन वाला है। पत्नी संयोजनता यदि हो जाए तो कर्म समाप्त हो गया, अगले दिन के साथ जुड़ेगा कैसे, इससे तो कर्म समाप्त नहीं हुआ ना। पत्नी संयोजनता है ही ऐसी कि उस दिन के कर्म पत्नी संयास पे समाप्त हो रहे हैं, इसका वो पत्नी संयोजनता का है ही मतलब ये जिसमें होगा इसका मतलब है आगे भी होगा। ऐसे कैसे, ऐसा है प्रचलित है, ऐसा कैसे है, ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा ही माना जाता है, जहां जाइए होगा अभी और चलने वाला है। पूर्णाहुति हो गया तो फिर और आगे नहीं है, ये पूर्णाहुति नहीं है, पत्नी संज्ञा जानता पूर्णाहुति नहीं है, वैसे ही अंतता मतलब अंत का ये मतलब नहीं है, ये पूर्णाहुति नहीं है, ये पूर्णाहुति नहीं है। एतत्ति दृष्टम अवस्थान कार्यम यस्मिन नैतत् दृष्टम, जिसमें ये नहीं देखा जाता है, कौन सा ये अवस्थान कार्य योगपत्य यानी अंतिम दिन में बारहवें दिन में, यस्मिन न एतद् दृष्टम, जहां ये नहीं देखा जाता है, न शक्यम कल्पयितुम तत्र अदृष्टम, वहां पर जो नहीं देखा गया उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते कि बारहवें दिन भी पत्नी संज्ञा जानतता होवे, वहां दूसरा हरि योजन जो भी अंत होना है अवृत होना है वो होगा, जहां ये नहीं देखी जा रही वहां पर आप अदृष्ट की कल्पना नहीं कर सकते। यहां वो अदृष्ट मतलब वो अदृष्ट नहीं, जो नहीं देखा जा रहा है उसको भी वहां पर आप जोड़ना चाहें बारहवें दिन भी वो नहीं कर सकते। तत्र न पत्नी संज्ञा जानतता, वहां बारहवें दिन पत्नी संज्ञा जानतता नहीं है, तच्च अंत्यस्य प्रयोजनम न विद्यते, और वो अंत्य का प्रयोजन नहीं है, वहां पर जो अंत्य है उसका ये प्रयोजन नहीं है। तस्मात प्राग अंत्यात पत्नी संज्ञा जानतता इति न्यायेन प्राप्ते लिंग दर्शनम, तो न्याय से पत्नी संज्ञा जानतता प्राग अंत्यात अंतिम दिन से पहले के 11 दिनों में, उसमें भी दसवें को छोड़ करके 1 से 9 और 11वें दिन कुल मिला के 10 दिन में प्राप्त हो रही है, न्याय से प्राप्त थी उसी में ये लिंग दर्शन भी हो गया पुष्टि के लिए। असंस्थितो ही तरही यज्ञ इति, कि वहां यज्ञ समाप्त नहीं होता है, तो जो 12वां दिन है उसमें ये नहीं होगा, विवाद 12वें दिन का ही था, 10वां दिन तो खैर निश्चित था ही कि वहां नहीं होगा पत्नी संज्ञा जानता था, तो 12वें दिन के ऊपर ही संदेह था उसका, इन्होंने ये निर्णय किया 12वें दिन नहीं होगा। हाँ, जैसे 11 दिनों तक के जब कर्म बीच में अगर समाप्त नहीं हो पाते हैं एक एक दिन के, तो उसको अगले दिन में कर लिया जाता है। हाँ, अगर 12वें दिन में भी अगर पूरे कर्म समाप्त न हो पाए, ऐसा होगा नहीं, रात को करेंगे उसको पूरा करेंगे, पूरा वो कर ही देते हैं, पूरा कर ही देते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, ओम शिव। सभी को सदा अभिवादन, ओम शांति।